kultani ainyhä tuolla kuninkaan kultaisen kartanon puolla. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo, kunne tulee jo. On siellä tyttöjä, on komioita, kultani silmät ei katsele noita. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo. Ovat kaunihit, kaunis kevätaamu, kauniimmat kultani silmät ja haamu. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo, kunne tulee jo. Linnut ne laulavat sorjalla suulla, sorjampi kultani ääni. Makialle maistaa, vaan minun kultani huulet on toista. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo, kunne tulee jo. Voi koska näen minä senkin ilopäivän, kultani sivullani kulkevan ja käyvän. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo, kunne tulee jo. Syys tulee eteen ja kesäpäivä rientää, vaan minun kultani ei tule sentään. Voi minun lintuni, voi minun kultani, kunne tulee jo. Tule, tule kultani, tule kotipuoleen, taikka jo mene hynki ikävään ja huoleen.